Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. O, właśnie wybiła 7:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. A skoro o powrotach, to serwis Trójki przedstawi po powrocie z urlopu wypoczęty Romuald Wójcik. Donald Trump jednak nie chce, aby Ukraina zaatakowała Moskwę. Mówi też o swojej neutralności. Po pobycie na orbicie teraz nauka chodzenia w warunkach grawitacji. Polski astronauta wyląduje dziś w Kolonii w Niemczech. Będzie stopniowo wygaszana działalność noclegowni dla uchodźców z Ukrainy. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie chce, aby Ukraina dokonywała ataków na Moskwę i nie przekaże rządowi w Kijowie rakiet dalekiego zasięgu. W odpowiedzi na pytanie Polskiego Radia Donald Trump oświadczył, że chce być neutralny w tej wojnie. W ostatnich dniach media donosiły, że Trump zachęcał Wołodymyra Zełeńskiego do zaatakowania Moskwy. Amerykański prezydent zaprzeczył jednak tym informacjom. Nie powinien atakować Moskwy, powiedział Trump i wykluczył przekazanie Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu Tomahawk. Nie rozważamy tego, stwierdził. Odpowiadając na moje pytanie, odrzucił też pojawiające się w ostatnich dniach sugestie, że stoi obecnie po stronie Ukrainy. Nie, nie jestem po żadnej stronie. Wiesz, po czyjej stronie jestem? Jestem po stronie ludzkości. Chcę, aby skończyło się zabijanie w wojnie ukraińsko-rosyjskiej. Trump nie odpowiedział na pytanie, czy planuje spotkanie z Putinem. Powtórzył jedynie, że jest rozczarowany prezydentem Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Sławosz Uzdański-Wiśniewski przyleci dziś rano ze Stanów Zjednoczonych do Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Kolonii w Niemczech. Polski astronauta przejdzie tam tygodniową kwarantannę i odpocznie po trudach pobytu w kosmosie. Mimo stosunkowo krótkiego czasu spędzonego na orbicie, ponownie będzie musiał przyzwyczaić się do grawitacji, a to wcale nie jest takie łatwe, jak mogłoby się wydawać, mówi dr Radosław Poleski z Uniwersytetu Warszawskiego. Powrót astronautów na Ziemię wiąże się ze zmianą środowiska. Zaczynają normalnie odczuwać siłę ciężkości. Z tym wiąże się trochę różnych problemów, takich jak na przykład to, że trzeba więcej siły użyć, żeby wstać z łóżka. Astronauci przechodzą trening taki fizyczny, są pod opieką odpowiednich trenerów, są też pod opieką lekarzy. Po tygodniowej kwarantannie Sławosz Wiśniewski-Uzdański wróci do Polski. Ułaskawienie Roberta Bąkiewicza jest politycznym sygnałem, pisze premier w mediach społecznościowych i dodaje, że decyzja Andrzeja Dudy to nie tylko skandal w ludzkim, moralnym wymiarze. W ocenie Donalda Tuska to także dowód na to, że jak napisał w serwisie X, cała ta ekipa razem z Nawrockim, Kaczyńskim i Braunem nie cofnie się przed niczym, byle odzyskać władzę. Prezydent zdecydował się na ułaskawienie człowieka przepełnionego nienawiścią, pogardą dla innych, ale też pogardą dla instytucji państwa, powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka. Haniebne po prostu. Inaczej się nie da tego określić i to pokazuje bardzo wyraźnie, że to wszystko to jest jedna ekipa. Prawo i Sprawiedliwość, Bąkiewicz i myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, że Braun. Także źle kończy pan prezydent swoją prezydenturę, bo to jest oburzające. Zdaniem posła PiS Zbigniewa Kuźmiuka Robert Bąkiewicz był ukarany bardzo surowo w porównaniu do czynu. Z tego, co wyjaśniał, nie robił tego sam, do kogoś się tam zwrócił, więc jego udział w tym incydencie był żaden. No i dobrze, że pan prezydent rzeczywiście uwzględnił to jego prośbę o ułaskawienie, wykonywanie prac społecznych. Robert Bąkiewicz został skazany za zrzucenie ze schodów aktywistki Katarzyny Augustynek podczas demonstracji strajku kobiet w 2020 roku. Rząd będzie stopniowo wygaszać działalność noclegowni dla uchodźców z Ukrainy. W tej sprawie został przyjęty projekt ustawy. Od 1 listopada do tzw. ośrodków zbiorowego zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy będą przyjmowani wyłącznie przedstawiciele grup chronionych. Chodzi o emerytów, kobiety w ciąży czy osoby z niepełnosprawnością. Obecnie ponad połowa mieszkańców OZZ-ów dopłaca do zakwaterowania i wyżywienia w ośrodku. Przez pierwsze miesiące od przybycia do Polski miejsce w ośrodku przysługuje wszystkim bezpłatnie, mówi rzeczniczka wojewody mazowieckiego Joanna Bachanek. Po upływie tych 120 dni, a one są liczone od pierwszego dnia wjazdu obywatela Ukrainy do Polski, rozpoczyna się okres współuczestnictwa finansowego. Dla 6 tysięcy uchodźców spoza grup chronionych przewidziano program Wspólnie do Niezależności. Unijne środki zostaną przeznaczone na dopłaty do wynajmu mieszkań dla grupy Ukraińców czy opłacenie kursu języka polskiego. Michał Makowski, Polskie Radio. Przywożenie z wakacji pamiątek zrobionych z chronionych gatunków roślin i zwierząt jest przestępstwem. W sezonie wakacyjnym przypomina o tym Krajowa Administracja Skarbowa. Turyści niestety często są namawiani przez lokalnych sprzedawców do takich zakupów, mówi rzeczniczka KAS Justyna Pasieczyńska. Podczas kontroli bagażu funkcjonariusze wśród podróżnych ujawniają często przedmioty, które są wykonane ze zwierząt czy roślin zagrożonych wyginięciem. Są to najczęściej wyroby galanteryjne w postaci torebek, pasków, butów, portfeli, jak i również ujawniają biżuterię, która jest wykonana z kości słoniowej czy chociażby z fragmentów rafy koralowej. Za wwożenie przedmiotów wykonanych z chronionych gatunków roślin i zwierząt grozi nawet do 5 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry, zaczniemy od siatkówki. Nasza męska kadra wieczornym meczem z Iranem rozpoczyna kolejny turniej Ligi Narodów, tym razem na własnych śmieciach w Ergo Arenie w Gdańsku i niestety nie zobaczymy tu w akcji Aleksandra Śliwki. Przyjmujący reprezentacji Polski podczas wczorajszego treningu nabawił się urazu prawej stopy. Pech. Zdrowy jest Marcin Janusz. Rozgrywający kadry podpisał wczoraj 2-letni kontrakt z Asekoresowią Rzeszów i jest już 4. reprezentantem Polski, który dołączył tego lata do ekipy spod Promia. Tak te ruchy transferowe komentuje były trener kilku klubów z Plus Ligi, obecnie siatkarski ekspert Jakub Bednaruk. Portmonetka znowu się otworzyła i ta chęć zdobycia medalu i zagrania w finale jest przeogromna. Przecież apetyt są wciąż i zawsze były i zawsze chyba będą w Rzeszowie ogromne. A żeby w polskiej lidze walczyć o medal, trzeba zbudować potężną drużynę, więc postawiono już na takie sprawdzone nazwiska, mocne nazwiska, w szczególności te polskie, takie gwarantujące walkę już o duże rzeczy. Janusz w Rzeszowie, Bartosz Kwolek zostaje na kolejny rok w Aluronie w Arcie Zawiercie. To będzie już 4. doświadczonego przyjmującego w ekipie Michała Winiarskiego. 7. na ławce trenerskiej piłkarzy GKS-u Katowice. Zaczyna zaprzyjaźniony z Trójką Rafał Górek i właśnie prolongował umowę o kolejne 3 lata, ale skoro do tej pory zanotował z GKS-ą 2 awanse i zajął 8. miejsce w PKO Ekstraklasie, po powrocie na najwyższy szczebel rozgrywkowy niemal po 2 dekadach, nie ma się co dziwić nowemu kontraktowi. Czeka nas kolejny okres wyzwań, kolejny okres, mam nadzieję, świetnej pracy. Jednocześnie, kiedy ten kontrakt będzie dopływał do końca, to moim największym marzeniem jest to, żeby Gieksa była dalej w Ekstraklasie. Mówił Rafał Górak. Tymczasem Legia Warszawa ku uciesze swoich kibiców wreszcie sięgnęła głębiej do kieszeni czy portmonetki, jak stwierdził Jakub Bednaruk, i podobno za rekordowe w naszych realiach 3 miliony euro sprowadziła z Watfordu Milete Rajowicza. Posiada 2 paszporty, duński i czarnogórski. Ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Brøndby Kopenhaga i jest napastnikiem. Przy Łazienkowskiej podpisał aż 4-letnią umowę. Tak, tak. Dziś znów deszcz, głównie na północy i wschodzie kraju. Na Pomorzu możliwe też burze. Zachód i południe mogą liczyć za to na sporo słonecznych momentów. Najcieplej będzie dziś w kilku miejscach w południowej połowie Polski. Do 25 stopni w okolicach Konina, Wrocławia czy Lublina. Na północy chłodniej, a nad morzem, pozdrawiamy w Czasowiczów, 16 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. 8,5 minuty po 7. Zapraszamy do Trójki. Taka precyzja o poranku. To poranna audycja. Zapraszamy do Trójki właśnie, a zapraszają Anna Regulska, Michał Kowarski, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. W tym składzie czas z Państwem spędzamy do 9. Po 20 dniach załoga misji JAKS-4 wróciła na Ziemię wczoraj, a my się zastanawiamy dziś w porannej audycji nad innymi ważnymi, być może podobnie spektakularnymi powrotami. 22,7 trójek. Myślę, że każdy jak choruje, to czeka na powrót do zdrowia, bo to jest chyba też, może nawet nie zwracamy na to uwagi, że czekamy na powrót, tylko na wyzdrowienie. A to jest po prostu powrót do zdrowia. Pozdrawiam, miłego dnia, do usłyszenia. Święte słowa. W trójce czas na piosenkę dnia. Dziś to grupa Shame i Quiet Life. Londyńska grupa Shame do tej pory kojarzyła się z brudniejszym garażowym graniem, ale chyba wychodzą na spotkanie z szerszą publicznością, z takim bardziej piosenkowym podejściem do muzyki. Single Quiet Life zapowiada płytę Cutthroat. Jak miło. Ten album we wrześniu, a dziś Quiet Life w trójce jako piosenka dnia. Zapraszamy do trójki. Wracamy do kraju. Samorządy zmagają się z większą niż zwykle liczbą wniosków o udzielenie decyzji o warunkach zabudowy. Jak dużo większą? No zamiast 400 na przykład jest ich 1500 i to tylko do połowy roku. Winne temu są tworzone przez gminy plany ogólne, które już w połowie przyszłego roku uniemożliwią swobodne otrzymywanie pozwoleń na budowę. Dzięki wdrożeniu planów ogólnych nasz kraj ma z drugiej strony otrzymać kolejne środki z Krajowego Planu Odbudowy. O szczegółach Paweł Turski. Plan ogólny to nowe obowiązkowe dokumenty planistyczne. Plan ogólny ma określać na wyższym poziomie ogólności sposoby zagospodarowania poszczególnych kwartałów miasta. Jacek Grzeszak, radny dzielnicy Mokotów, miasto jest nasze. Plan ogólny będzie stricte obowiązujący z przełożeniem na plany miejscowe i na decyzję o pozwoleniu bądź nie na budowę. I tu się zatrzymajmy. Plany ogólne miały raz na zawsze uporządkować kwestie pozwoleń na budowę. Sęk w tym, że w kwietniu wejście w życie przepisów opóźniono o pół roku. Założenie było takie, żeby ucywilizować decyzje o warunkach zabudowy, bo 60% pozwoleń na budowę było wydawanych poza systemem planowania. Doktor inżynier Tomasz Majda, prezes Stowarzystwa Urbanistów Polskich. Procedura uchwalania zmiany ustawy spowodowała, że to właściwie traci sens, bo dostajemy kolejne miesiące, kiedy wszyscy, którzy jeszcze nie dostali WZ-ki, mogą ją dostać. I to są WZ-ki, które są dożywotnie. Decyzję o warunkach zabudowy na dotychczasowych zasadach uzyskamy do czasu uchwalenia planu ogólnego, ale nie później niż do połowy 2026 roku. Maciej Górski, adwokat, kancelaria GPLF. W przyszłości decyzję o warunkach zabudowy będzie można wydawać jedynie na tzw. obszarach uzupełnienia zabudowy. To będą obszary, które będą przez gminy wyznaczane w planach ogólnych. I gmina może, ale nie musi takie obszary wyznaczyć. Można powiedzieć, że już nigdy nie będzie tak, że na obszarze całej gminy będzie można wydawać decyzję o warunkach zabudowy. Polacy świadomi tego, że wkrótce decyzji pozytywnej dla siebie o warunkach zabudowy mogą nie otrzymać, ruszyli do urzędów. Jeżeli średnio w gminie WZ-ek w ciągu roku było między 200 a 300, dzisiaj ja tych WZ-ek mam 1200. Tomasz Skoczylas, burmistrz Głogowa Małopolskiego, pełnomocnik Komitetu Rozwój Polski. Tych WZ-ek jest tyle, że teraz jest po prostu bałagan. Ja to mówię wprost. Bałagan zawdzięczamy przepisom, które uniemożliwią gminom wydawanie decyzji o warunkach zabudowy poza obszarami ujętymi w planach ogólnych, jako te przeznaczone pod zabudowę. Gminy będą mogły wyznaczać nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową w planach ogólnych tylko wtedy, jeżeli okaże się, że zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową w ogóle w gminie jest. Gmina będzie musiała obliczyć, jakie zapotrzebowanie na nową zabudowę jest, opierając się o statystykę, prognozy demograficzne i tylko wtedy, jeżeli bilans mieszkaniowy wyjdzie pozytywnie, to gmina będzie mogła nowe obszary pod zabudowę mieszkaniową wyznaczyć. Jest algorytm, program, który tak naprawdę wyrzuca, gdzie to będzie można budować. Nie będzie można zabudować wiele działek, gdzie ludzie sobie to już podzielili. I koniec, kropka. Co ciekawe, zapis nakazujący ograniczenie zabudowy mieszkaniowej nie wynika wprost z Krajowego Planu Odbudowy. Oto jednak, że nagle nowe budynki nie będą powstawać, nie powinniśmy się martwić. Wszyscy chętni złożyli lub złożą w najbliższym czasie wnioski. Ta gigantyczna nadpodaż budowlana została zastymulowana jeszcze przez zapowiedź wprowadzenia ograniczeń. I w tej chwili jaki jest sens wywracania całego systemu planowania, kiedy ten główny cel został już zaniechany, trudno mi powiedzieć, poza tym, że mamy środki z KPO do wzięcia. A środki te są spore. To ponad 868 milionów złotych. I chyba tylko o te pieniądze tak naprawdę wciąż toczy się bój i tylko o te pieniądze chodzi. A efekt? Kto żyw składa wnioski o decyzję o warunkach zabudowy. Na wszelki wypadek. I tak to się kręci. Niedawno marmurem mówię, uderzę upiór. Gdybym tylko wiedziała, jaki był tego powód i jak wielkie było moje zdziwienie, gdy tak bardzo mi przypominało ciebie. Zerwało wszystkie linie telefoniczne. Wiem, do czynienia mam z groźnym zjawiskiem. Krótkie spojrzenia są takie oczywiste, jak w telenoweli brazylijskiej. Wiem, że nie wyjdzie z tego żadna drama. Powoli czuję, jak uderzy fala. I nie pomoże kratka fara, to ja. Ani żaden szaman. Wcale się nie chwiesz. Grunt, że nie pryśniesz, tak na mijają już lata. I nie wiadomo, kiedy tak szybko to mija. Każdy dzień znika w okamgnieniu jak chwila. Wiem, że nie wyjdzie z tego żadna drama. Powoli czuję, jak uderza fala. I nie pomoże klatka Faradaya, ani żaden szaman. Miłość jest ślepa jak teren, trawa przez chwilę się waha. Potem mijają już lata. I nie wiadomo, kiedy tak szybko to mija. Każdy dzień znika. To Blauka w Trójce i Figura Lichtenberga, a my dziś o powrotach rozmawiamy. Na jakie państwo czekają? Dwie dwójki i siedem trójek. Czekuję powrotu naszych piłkarzy do wyników takich, jakie prezentowała kiedyś reprezentacja za Kazimierza Górskiego. Bardzo dziękuję, kłaniam się. Kłaniamy się nisko. Ale pan poczeka. As younger, Louis Vuitton. Mother on a sandy lawn as a sophomore with reggaeton and the linen you're sitting on. Zapraszamy do reklamy.

w lipcu najprawdopodobniej zobaczymy wyraźny, skokowy spadek inflacji. Powinna ona zejść w okolice górnego pułapu dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego NBP, czyli w pobliże 2,5-3,5% rocznie. Ten spadek będzie głównie efektem dwóch czynników. Po pierwsze, mocno obniżonych taryf na gaz, a po drugie efektu bazy, związanego z częściowym odmrożeniem cen energii elektrycznej, które miało miejsce w lipcu ubiegłego roku. To z kolei otworzy drogę do kolejnych obniżek stóp procentowych. Rynek oczekuje, że w tym roku stopy spadną jeszcze o 50 punktów bazowych, a przypomnę, że obecnie podstawowa stopa NBP wynosi 5%. Przepisy zapewniające poprawę jakości wody pitnej przyjął rząd. Regulacja wprowadza bardziej rygorystyczne parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia. Zobowiązuje też firmy wodno-kanalizacyjne do przekazywania konsumentom informacji o cenie i zużyciu wody przynajmniej raz w roku na fakturze albo w aplikacji mobilnej. Dostawca będzie musiał podać, ile wody gospodarstwo zużywa rocznie, a także ceny za litr wody dostarczanej w porównaniu z cenami wody butelkowej. Dolar dziś rano kosztuje 3,66 zł, a euro 4,26. Deszcze niespokojne. No taką pogodę dziś będziemy mieli na północy kraju. Jeśli wczasowicze zdobywają oksywie, to przy deszczu i kilkunastu stopniach. Tak będzie nad morzem właśnie i w ogóle na północy Polski. To gdzie słońce i ciepełko? W południowej połowie kraju, tu do 25 stopni. Halo, halo, dzień dobry. A ja czekam na powrót lata. Cierpliwości. Mamy kwiecień w lipcu. O, mamy. Na co państwo czekają i jaki powrót umieściliby państwo na szczycie plebiscytu najważniejszych, najlepszych powrotów? 22 i 7 trójek. Zapraszamy. Listen, baby. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter. Jak mówiliśmy w skrócie serwisu, wzmożona aktywność wulkanów na Islandii może występować przez najbliższe dekady. I w ogóle ostatnio sporo tych obrazków w internecie z wybuchów wulkanów na przykład. Czy to ma jakiś związek ze zmianami klimatu? A to pytanie do Michała Strzałkowskiego, który temat zbadał. Dzień dobry. Dzień dobry. No tak, rzeczywiście mamy ostatnio dużo większą aktywność wulkanów i Islandia jest dobrym tego przykładem. Jeden z tamtejszych wulkanów doprowadził na przykład do sytuacji, w której mieszkańcy nie mogą już bodaj od 2 lat wrócić do jednego z miasteczek, które znajdowało się blisko tego wulkanu. A najnowsze badania naukowców z Chile i Stanów Zjednoczonych rzeczywiście pokazują na pewien związek z aktywnością wulkaniczną i ocieplającym się klimatem, choć tym zjawiskiem nie można wytłumaczyć aktywności wulkanów we wszystkich częściach świata, tylko tam, gdzie topnieje lód, gdzie topnieją lodowce. No ale właśnie sytuacja na Islandii naukowców natchnęła do tego, żeby przeprowadzić badania. Ten chilijsko-amerykański zespół badał wulkany, które są uśpione i to niektóre od kilkunastu tysięcy lat w Patagonii, więc na południu Ameryki Południowej. Już nie tak przecież daleko od Antarktydy i właśnie na Antarktydzie, gdzie około 100 uśpionych wulkanów się znajduje. No i oni zauważyli, że rzeczywiście im jest cieplej, tym więcej widać takich śladów aktywności w tamtym miejscu. Z czego to się bierze? Niech to wytłumaczy jeden z autorów tego badania, wulkanolog z Uniwersytetu Wisconsin Madison, dr Pablo Moreno-Jäger. Widać wyraźną zależność między topieniem się lodowców a wzrostem aktywności wulkanicznej na Antarktydzie. Topnienie lodu obniża ciśnienie na skorupę ziemską, co z kolei rozpręża znajdujące się pod nią gazy, a to zwiększa aktywność wulkaniczną. Częstsze erupcje doprowadzą zaś do wyrzucenia do atmosfery gazów cieplarnianych i do dalszego topnienia lodowców. Wystąpi więc zjawisko sprzężenia zwrotnego. To jest powolny proces, ale postępujące ocieplanie się klimatu zaczyna ów proces przyspieszać i dotyczyć wielu uśpionych wulkanów. Zatem im jest cieplej, tym mniej jest lodowców, a to oznacza, że więcej jest zjawisk wulkanicznych tam, gdzie to ciśnienie się zmniejsza na powierzchnię Ziemi, no i te gazy w magmie się rozprężają. A jeśli będzie więcej eksplozji i erupcji wulkanicznych, no to więcej gazów cieplarnianych, dwutlenku węgla. Koło się zamyka. I to jest to, przed czym właśnie ostrzegają naukowcy. Nie? Oczywiście ten mechanizm mówią, że on jest powolny, że to są oczywiście setki, jeśli nie tysiące lat, ale to przyspiesza, im bardziej przyspiesza to globalne ocieplenie, a ono zaskakuje naukowców. Okazuje się, że niestety nasza planeta się ogrzewa szybciej niż sądzono. No i to jest, jak mówił zresztą dziennikarzom ten chilijski naukowiec, dr Pablo Moreno-Jäger, no to powinno być kolejnym takim sygnałem do polityków, do ludzi na świecie, że to globalne ocieplenie będzie mieć bardzo wiele negatywnych skutków. Oni badali wulkany w Patagonii i na Antarktydzie, ale natchnęły ich, tak jak mówiłem, do tego wulkany islandzkie. Natomiast no też w tym badaniu wskazano, że być może, trzeba to oczywiście jeszcze zbadać, ale podobny mechanizm może też dotyczyć innych znajdujących się na takich no, obecnie pokrytych śniegiem i lodem terenach, jak na przykład niektóre miejsca w Ameryce Północnej, na Syberii, w Nowej Zelandii. Na Ziemi jest dużo wulkanów, które są wulkanami wygasłymi od kilkunastu tysięcy lat i mogą przestać być takimi wygasłymi wulkanami. Tu nawet nie trzeba, jak ten zespół wyliczył, jakichś takich spektakularnych erupcji. Nie trzeba jakichś takich sytuacji, kiedy chmury pyłu są wyrzucane na wiele kilometrów w górę. To może wyglądać tak, jak to jest na przykład w przypadku jednego z tych islandzkich wulkanów, że po prostu ta magma będzie gdzieś z jakichś spękań wypływać, wydostawać się będą te gazy. To nie musi być spektakularne w sensie zdjęć, relacji w internecie, ale jeśli chodzi już o emisję na przykład gazów cieplarnianych, to może być całkiem spektakularne. No takie pozytywne informacje od Michała Strzałkowskiego o poranku. No bardzo dziękujemy. No, to nie ja, to cała ludzkość niestety, która ociepla planetę. No właśnie, planetę. Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję. Dziękuję. czekam na powrót lata, oby tylko nie dało się wyprzedzić jesieni. Niedługo będzie Anki zimne noce i poranki, a tak jest cały czas zimne noce i poranki. Serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy również, znów pozytywnie w porannej audycji w Trójce. To co pozytywnego przynosi dzisiaj rozmowa bez uników, albo przyniesie? O tym Renata Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry, a dzisiaj ja mam pytanie do ciebie. O, dobrze, słucham. A kiedy jest zimne Janki? Pomidor. 26 lipca, imieniny mojej siostry. Oczywiście. Marek Sawicki z PSL-u dzisiaj w rozmowie bez uników. Tak, Marek Sawicki, marszałek senior. Będziemy rozmawiać o dosyć dziwnej decyzji prezydenta na zakończenie kadencji, o ułaskawieniu lidera ruchu ochrony granic Roberta Bąkiewicza. Ułaskawienie jest częściowe. Zwolnił go pan prezydent z prac społecznych, a był na nie skazany za zepchnięcie ze schodów babci Kasi podczas takiej aktywistki, podczas strajków kobiet. Prezydent ewidentnie chce się zapisać do jakiegoś obozu. No, ciekawe, co na to Marek Sawicki. Co o tym Marek Sawicki powie. Serdecznie zapraszam. Off of her face, said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right now that I never stay put in one place forever. Czekam, da wiatr to rozgoni, ciemne, skłębione zasłony w odniesieniu do dzisiejszej pogody. Także czekamy. Za chwilę będzie 7.50. O tej porze w wakacje przypominamy najciekawsze odcinki cyklu Kuby Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. Tame Impala, The Less I Know, The Better. Punkt zwrotny nie tylko przełomowej dla projektu płyty, ale i całej kariery Tame Impala. Kevin Parker, czyli lider, założyciel i jedyny stały członek australijskiego zespołu, pracował nad trzecim albumem w szczególnym dla siebie okresie. Oto niedługo przed wejściem do studia rozstał się ze swoją partnerką, francuską wokalistką i kompozytorką Melodie Prochet, stojącą na czele projektu Melodies Echo Chamber. Zanurzony w smutku i głębokiej autorefleksji, Parker postanowił, że jego kolejny album będzie swoistą podróżą przez wszystkie etapy związku. Od zauroczenia, przez dojrzewanie, rozstanie, rozpacz i pogodzenie się ze swoim losem. Płyta, która powstała, była zatem swoistym koncept-albumem, a jednocześnie nowym otwarciem dla Tame Impala, które dotąd eksplorowało brzmienie psychodelicznego rocka. W nowych piosenkach Parkera kluczową rolę odgrywały syntezatory, a także nierzadko taneczne rytmy. Właśnie od takiej funkowej linii basu rozpoczyna się The Less I Know, The Better, umiejscowione w samym centrum narracji albumu Currents, gdy nasz bohater, będąc świeżo po rozstaniu, snuje domysły na temat dalszych losów swojej byłej partnerki. Tekst ma wydźwięk autobiograficzny, ale tylko do pewnego stopnia. Pojawiający się w nim inny mężczyzna o imieniu Trevor, z którym jego ex trzyma się za ręce, nigdy tak naprawdę nie istniał. Po prostu to imię rymuje się ze słowem together. Jak twierdzi sam Kevin, zręby utworu powstały w 15 minut, gdy pod wpływem impulsu zarejestrował motyw basu, perkusję i ścieżkę gitary. Parker zarzeka się, że to właśnie te partie trafiły do ostatecznej wersji nagrania. Tyle, że przez kilka miesięcy muzyk nie był w stanie dokończyć dema, sądząc, że nieświadomie ukradł ten fragment innemu artyście, na przykład Bee Gees. W pewnym momencie proces wyparcia zaszedł tak daleko, że Kevin przekazał demo Markowi Ronsonowi, aby ten wykorzystał je na swojej płycie. Ostatecznie jednak The Less I Know, The Better trafiło na album Currents i stało się najbardziej znaną piosenką Tame Impala, raz jeszcze dowodząc, że najlepsza muzyka często rodzi się z cierpienia. Piosenka do wyjaśnienia. Someone said we live together.